ودج. قال أبو الطيب حين مرض بالحمى بمصر، مصر'da humma hastalığına yakalandığı zaman da söylemiş. Humma sıtma hastalığı. Fein emradu. Merida yemradu. Fein emradu. Fema merida ıslıbari. Ve in uhmem. Fema humme i'tizami. Fein emradu. Hasta oldumsa ve idâ merîdtu fehu yeşfî. Fein emrad, hastalandımsa fema merida, hastalanmamıştır ıslıbari benim sabrım. Sabri, benim sabrım hastalanmadı ki. Ve in uhmem, hummaya yakalandımsa ben, evet ben kendim sıtmalandım ama fema humme i'tizami, benim azmim, kararlılığım o sıtmaya yakalanmamıştır. Anlaşıldı mı? Şimdi diyor ki benim sabrım hastalanmadı. Sabır hastalanır mı? Benim azmim hummaya yakalanmadı. Hummaya yakalanır mı azmim? Ne anlaşıldı? Demek merizeden kastediyor. Merize değil yani. Ha? Hummeden kaçırdı. Humme değil. Evet. Şimdi el mecaz. Mecaz nedir burada? El merida. Mecaz anlamda kullanılmış. Merida. Peki sebebi nedir? لِأَنَّ الْاِصْلُبَارَ Çünkü sabır la يَمْرَدُ Hastalanmaz. El-Müşabehe Alakası müşabehet. Anlaşıldı mı? Şübbiye Şimdi alakayı tevzi ediyoruz, açıklıyoruz. Şübbiye benzetildi. قِلَّتُ sabri Sabrın azlığı benzetiliyor. Neye benzetilmiş? Bilmem. Hastalığa. Sabrım hastalanmadı diyor. Sabrım hastalanmadı. Şimdi sabır ben hasta olursam ve ma merida istibari benim sabrım hastalanmadı. Yani sabrım az yani. Ha? Sabrım az. Sabrının azlığını neye teşbih ediyor? Hastalığa. Niçin? Lima liküllin minhuma. Sabır azlığı ve hastalık bunlardan her biri için vardır. Minet delalet ala da'f. Her birinde ne vardır? Zayıflığa bir delalet var. Zayıflığa bir delalet var. Sabırsızlık var. Değil mi? Bir de hastalık var. Yani ben hastalandımsa sabrım hastalanmadı. Yani sabrım az var yani. Dayanıklılığım var. Ve in uhmem hummaya yakalandımsa fema humme i'tizami benim azmim kararlılığı hummaya yani o sıtmalanmadı. Şimdi humme kelimesi bunda mecaz. Niye? Li'ennel i'tizame la yuhammu. Azim hummalanmaz. Adam hummaya yakalanmaz. El müşabehet. Müşabehet alakası var. Alakanın izahı şudur. Şübbiye benzetilmiş inhilalü azmi azmin çözülmesi kararlılığın çözülmesi bil isabeti bil humma hummaya, tutulmaya benzetilmiş. Niçin? Lima li kullin minhum min et-te'sir es-seyyi. Kötü bir tesiri vardır. Azimsizlik, azim olmaması, kararın olmaması kötüdür. Hummaya yakalanmak da nedir? Bu da kötü. Yani hastalandımsa diyor, sabrım azalmamışım, sabrım var. Hummalandımsa azmim o hummalanmadı. İyi ama yani şimdi azmin hummaya yakalanması ne demek? Azim kararlılık hummalanmaz ki. Değil mi? Karine burada lafzıydı. Yatizan. Te'arrada ve kâle ikinci bir şiir hînemâ enzere es-sehâbû bil matari ve kâne ma'a memduhihi. Adam memduhuyla beraberdir. Memduhuyla beraberken yağmur ile bulut korkuttu. Enzere korkuttu es-sehâbû bulut bil matari. Yağmurla onları korkutuyor. Ve kâne ma'a memduhihi. Memduhuyla beraber. تعرض لي السحاب وقد قفلنا تعرض تعرض etti لي bana السحاب bulut bana تعرض etti bulut hücuma geçti yağmur yakalıyor yani وقد قفلنا فقد رجعنا biz döndük فقلت ben dedim إليك çekil ey bulut çekil inne ma'iye es-sahaba inne ma'iye benimle beraber var es-sahaba bulut benimle beraber yani bulut gibi cömert olan adam benimle beraber anlaşıldı şimdi ikinci sahabı çiziyorsun السحاب الأخيرة يعني كنجب السحاب لأن السحاب لا يكون رفيقا سحاب بلوت رفيق olur mu adama diyor ki إن معي السحاب benimle beraber bulut var bulut seninle nasıl olur bulut yani memduh buluta benzetilmiş şübbihe benzetildi el memduhu memduh بالسحاب buluta benzetilmiş lima likileyhima herkesi için vardır minel eteri nafi'i minel eteri en nafi'i fayda veren bir etkisi var karine nedir? Lafzıydır karine-i lafzıya vardır veya ma'iye benimle beraber diyor seninle beraber nasıl olacak o? Ve kâle âkhar biladi memleketlerim memleketim ve in carat aleyye bana zulmetse de cevr-ü zulümde bulunsa da bana aziz etiyor. Değerlidir. Ve kavmim ve in dannu aleyye kiram ve in dannu ve in bakilu cimrilik etseler de aleyye bana kiram onlar nedirler? Kerimdir. Anlaşıldı mı? Benim yurdum, yani yurdumun insanları demek. Yurdumun insanları bana zulmetseler de azizdir. Benim kavmim bana cimrilik gösterseler de onlar cömerttir. Benim milletim. Şimdi biladi diyorsun. Lennel biladi la tecur. La tadırım. Belde, yurt, ülke, vatan adama zulmeder mi? Etmez. Alaka nedir? Gayrül müşabet. O müşabet değil değil mi? Mecazı mürsel okuyor. Değil mi? Zikrul biladi, zekeral bilade, biladı zikretti. şair ve erade ehleha ehlini murad. Fel alakatu el mahalliyye. Zikri mahal, irade-i hal. Karine nedir? Lavziyyetun veyyah carat. Cevretti diyor. Zürmetme. Carat. Kime istedilmiş? Memlekete. Memleket zulmeder mi?